د هغو مسلمانو خويندو لپاره چې ديني علم یې ترلاسه کړی، ديني زده کړې یې کړې. عزتمنو مسلمانو خويندو، مخکې مو د هغو خويندو لپاره چې هغوی له ديني زده کړې څخه بې برخې پاتې شوي وي او د ديني زده کړې لارې یې ټولې بندې وي، د هغوی لپاره مو یو اسانه طریقه وښودله. هغه دا چې د میموري او د امپیتري په ذریعه یا د نورو داسې آلاتو په ذریعه باندې خپل ځان له علم څخه برخمن کړي، دیني زده کړې وکړي او د دین په احکامو ځان خبر کړي. همدغه طریقه د دغو مسلمان دپاره هم ښه ده چې هغوی دیني زده کړې کړي وي، دیني علم یې ترلاسه کړی وي. همدغه لارښوونه نور علا نور ده، یعنی ډیر ښه ده چې هغه له دغې لارې څخه هم زده کړه وکړي او په خپل علم کې نور هم زیاتوالی راولي. نو هغه مسلمان خويندې چې دوی ته الله تعالی د دیني علم زده کړه ور په برخه کړي او دوی خپل فریضه سرته رسولي، د علم په لاسته راوړنه کې تکلیفونه کړي، الله تعالی دی د دوی د علم قبول کړي. رښتیا هم چې د علم طلب، دیني زده کړه پر هر مسلمان ورور او پر هر مسلمان خور باندې فرض ده. لکه څنګه چې د مشکات حدیث دی، د فرض په پریښولو سره انسان ګناهګار کیږي، د فرض پریښول ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده. او ګوري عقل هم دا فیصله کوي چې طلب د علم، دیني زده کړه پر هر مسلمان باندې فرض ده، ځکه د عقیدو اصلاح او د اعمالو اصلاح بیل علم څخه نشي راتلای. که یو څوک غواړي چې خپل عقیده یې صحیح وي، خپل اعمال یې صحیح وي، نو هغه د علم ترلاسه کړي. دا ښکاره خبره ده، موږ یې په سترګو وینو. کمی مسلمانې خویندې چې له دیني علم څخه بې برخې وي، دیني زده کړې یې نه یې کړي، هغه د کفر او د شرک په منځ کې امتیاز نشي کولای. هغه د ایمان او اسلام سره مینه او محبت نه لري. هغه د الله تعالی په حق کې ګستاخی کوي، د الله تعالی په شان کې بې حیايي کوي. خولې دومره درازې کړي وي چې په خوله څه ورځي هغه وایي، نور که روا وي که ناروا. حتی ځینې وختونه د همدغو خویندو له خولو څخه داسې الفاظ ووځي چې دوی په دې الفاظو سره له اسلام څخه ووځي، یعنی ایمان یې لاړ شي، خو دوی نه پوهیږي. دا ټوله بې علمي ده، دا ټوله ناپوهي ده. نو تاسو فکر وکړئ چې د همدغو خویندو د عقیدو دا حالت دی، نو د اعمالو بې څه حالت وي، د لمونځ او روژې بې څه حالت وي، د زکات او حج بې څه حالت وي، همداشان نور اعمال راواخله. ځینې خویندې خو داسې شته چې لمونځ خو نه کوي، یا خو یې کوي خو لمانځه ته په سپک نظر ګوري. دا چې لمونځ نه کوي دا ګناه کبیره ده، دا لویه ګناه ده. او دا چې لمانځه ته په سپک نظر ګوري، په دې باندې مسلمان خور له ایمانه وځي، په دې باندې مسلمان خور کافره کیږي. نو هغه مسلمان خویندې چې الله تعالی دغه لوی عظیم نعمت ور په برخه کړی، یقینا دا لویه نیکبختي ده، ځکه د بخاري او مسلم شریف حدیث دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، کوم چاته چې الله تعالی د خیر اراده وکړي، هغه ته په دین کې پوهه ور په نصیب کی، هغه ته په دین کې فقاهت ور په نصیب کی، هغه ته دیني زده کړه ور په برخه کړي. تاسو وګورئ، الله تعالی چې کوم چاته د خیر اراده وکړي، هغه ته بیا عذاب نه ورکوي، هغه بیا د الله دشمن نه جوړیږي، هغه بیا الله تعالی خپل ځان ته رانږدې کوي، د خپل ځان دوستي جوړوي. کوم څوک چې الله تعالی ته نږدې شو، د الله تعالی دوست شو، هغه ته الله تعالی بیا عذاب هیڅکله نه ورکوي. دا لوی نیکبختي د کوړه او د هغه څخه الله تعالی راضي کیږي. د مسلمان خور مطلب هم په خپل ژوند کې د الله تعالی رضا ده. او د دارمی روایت دی، ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل، یو ساعت د علم درس کول، یو ساعت د علم زده کړه کول، دا تر دې ښه ده چې ټوله شپه په عبادت سره تیره کړي. د علم زده کړه که په لیکلو سره، په کتابت سره وي، او که په نورو لارو سره وي. خو اوس به دا ځای وپیژنو چې علم صرف له معلومات څخه عبارت دی او که علم یو بل شی دی. هغه څوک چې دیني معلومات یې ترلاسه کړي، په ډیر څه باندې عالم دی، ډیر معلومات لري، آیا همدغه علم دی او که علم بل شی دی؟ فیروز الفقار احمد نقشبندي حفظه الله تعالی په خپل کتاب کې را نقل کړي، وای نه، دا علم نه دی، ځکه دغه صرف معلومات، دغه صرف خبرداري، دا خو یهودانو ته هم حاصله ده، دا خو عیسایانو ته هم حاصله ده، سره له دې چې هغه له ایمان څخه لا بې برخې دي. نوموړي حفظه الله په خپل کتاب کې لیکلي، چې وخت له حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی څخه پوښتنه وشوه چې د علم معنا څه شی ده، علم څه ته ویل کیږي؟ یو چا وویل علم پیژندلو ته ویل کیږي، بل چا په جواب کې وویل علم پوهې ته ویل کیږي. خو هر چا جدا جدا جواب ورکولو. حضرت مفتی محمد شفیع رحمه الله تعالی خاموش و. یو طالب پوښتنه وکړه چې حضرت ته علم راته وښیه، علم څه شی دی؟ نوموړي رحمت الله تعالی علیه وفرمیل علم هغه نور دی کوم چاته چې الله تعالی ور په برخه کړو، له هغه نه وروسته پر هغه باندې عمل کوي، د شریعت د حدودو په داخل کې اوسیږي، هیڅ یو عمل د شریعت د حدودو څخه د باندې نه کوي. یعنی بیا د الله تعالی ټول احکام په ځان باندې مني او په ځان یې تعاملوي، ټول کارونه یې د شریعت موافق وي. بیا له ناروا او ناوړ اعمالو څخه خپل ځان ساتي. دغه علم نافع دی، دغه علم دی. ډیرې داسې خوندې شته چې د علم سره سره د دیني زده کړې سره سره لا اوباله وي، نه د فرایضو خیال ساتي او نه د نوافلو خیال ساتي. قرآن کریم یې زده وي خو نه یې تلاوت کوي او نه یې بل چاته وایي او نه خو د قرآن کریم د احکامو مطابق خپل رفتار کوي. د مثال په طور الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي تاسو غیبت مه کوئ، خو همدغه مسلمان خویندې غیبت کوي. الله تعالی په قرآن کریم کې د دروغ بدی بیان کړي خو دوی دروغ وایي. الله تعالی په قرآن کریم کې د پردې حکم کړی چې مسلمان خویندې دي په خپلو کورونو کې وي، بهر ته دې نه وځي، خو دوی بیا هم د پردې اهتمام نه کوي، د پردې خیال نه ساتي، همداشان د نورو احکامو هیڅ رعایت نه کوي. نو ګورئ، دغه صرف دیني معلومات علم نه دی، بلکې علم هغه نور و چې موږ وښودلو. او د دارمي روایت دی، ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه علم مثال د هغه دیني زده کړې مثال چې پر هغه باندې پایده نه اخیستل کیږي. یعنی انسان نه په هغه خپل عمل کوي او نه بل چاته دیني زده کړه کوي، نه بل چاته دیني لارښوونه کوي. دا داسې ده لکه هغه خزانه چې د الله تعالی په لاره کې نه خرڅیږي. هغه خزانه، هغه دنیا، هغه مال چې د الله تعالی په لاره کې په جهاد کې او په نورو دیني شعبو کې نه مصرفیږي، نه خرڅیږي، دغه مال د دې پر ځای چې د انسان دپاره د خلاصون ذریعه وګرځیږي، دا د عذاب ذریعه جوړیږي. پر دې مال او پر دې خزانه هیڅ پایده نه اخیستل کیږي. نو که چیرې خدای مکړه همدغه مسلمان خویندې په دیني زده کړو نه په خپله عمل وکړي او نه بل چاته لارښوونه وکړي، نو دا به د همدغه مال او دغه خزانې په شان وي. بیا به دغه دیني زده کړې دوی ته هیڅ ګټه ونه رسوي او الله تعالی به دوی ته عذاب ورکوي. ځکه کوم څوک چې عالم وي یا کوم مسلمانه خور عالمه وي، نو هغه په دې مکلفه ده چې نورو ته دیني زده کړې وکړي، چې نورې مسلمانې خویندې له دین څخه خبرې کړي، نورو مسلمانو خویندې ته دیني احکام ور ورسوي. او بیا د دارمي روایت دی، ابي درداء رضی الله تعالی عنه وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله تعالی په نس باندې هغه بد د خلکو په مرتبه کې د قیامت په ورځ باندې هغه عالم دی چې په خپل علم یې عمل نه یې کړی، چې له علم څخه یې ګټه نه رسیږي، علم یې غیر منتفع وي، پر علم یې پایده نه اخیستل کیږي. یعنی نه یې په خپل عمل په کړی او نه یې بل چاته دیني زده کړې کړې وي. دغه انسان د الله تعالی په نس باندې د قیامت په ورځ باندې هغه بد د خلکو دی په مرتبه کې. یعنی دغه انسان به مرتبه ډیره کمه وي، مرتبه به یې ډیره ټیټه وي. او د ترمذی شریف روایت دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به د حساب پر میدان باندې د انسان دواړه قدمونه تر هغه پورې لزای و نه شوري، تر هغه به د انسان دواړه قدمونه ولاړ وي، تر څو چې د پنځو شیانو سوال ځینې ونه شي. اول دا چې د خپل عمر سوال ځینې کیږي چې تا د خپل عمر، د خپل ژوند په څه کې خرڅ کړو، د خپل عمر دې په څه کې تیر کړو. دوم دا چې خپل ځواني دې په څه کې خرڅ کړه، خپل ځواني دې په څه کې تیر کړه. دریم دا چې مال دې په څه وګاټي، له کومه ځای دې دغه مال راوړو، آیا دا حلال او که حرام. سلرم دا چې دغه خپل مال دې په څه کې خرڅ کړو، په روا لارو کې دې خرڅ کړو، د الله په جهاد، د الله په دین کې دې خرڅ کړو، او که په نورو ناروا لارو کې دې خرڅ کړو. پنځم دا چې په خپل علم دې کوم عمل وکړو. نو ګوري، راځي اوس له په خپل علم باندې عمل وکړو. څه چې مزدی هغه اول پر ځان تعمل کړو، به و نورو خلکو تور ورسو، دا غوی په حق کې د عمل کېدلو کوشش وکړو، کنه الله تعالی به عذاب راکوي. او ګوري، دا ښکاره خبره ده چې یو څوک د علم سره سره د دیني زده کړې سره سره بیا هم یو ګناه کوي، د دې عذاب تر هغه چا غټ دی چې هغه علم نه لري، دیني زده کړه نه لري، یو جرم کوي. دا چې عالم هم وي پوه هم وي خو د هغه سره سره بیا ګناه کوي، دې ته الله تعالی سخترین عذاب ورکوي. نو ګورې مسلمانو خویندو، یوازې به په دې اکتفا نه کوئ چې پر خپل ځان باندې دین عملي کړئ، پر خپل ځان باندې دیني احکام تعمیل کړئ، بلکې نورو مسلمانو خویندو ته به هم دیني لارښوونې کوئ. د الله دین به د نورو مسلمانو خویندو تر غوږونو پورې ورسوئ. د بخاری شریف حدیث دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: بلغوا عني ولو آیه. تاسو زما له طرفه څخه و نورو خلکو ته دیني لارښوونې ورسوئ، هغه قسم یو آیت وي یا خو یو حدیث وي. او په یو روایت کې راځي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: په خپل علم سره یو بل ته نصیحت کوئ، په خپل علم سره یو بل ته لارښوونه کوئ. او دا څومره لوی اجر لري چې یو مسلمان خور و بلې مسلمانې خور ته دیني لارښوونه وکړي، دیني زده کړه وکړي. د مسلم شریف روایت دی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: کوم چا چې و بل چا ته یو نیک لار وروښووله، یو نیک کار یې وروښوو، نو څومره اجر او ثواب چې هغه کار کوونکي لروي، همدومره ثواب دغه فاعل دغه لارښوونکي ته ده. د دې لارښوونکي له ثواب څخه هیڅ هم نه کمیږي. نو د علم په زده کړه کې، د علم په نشرولو کې، د علم په غوړولو کې رښتیا هم عظیم اجر دی. دا د انبیاو طریقه ده، دا د صحابو طریقه ده. دا چې تر موږه پورې دغه علم را رسېدلی، دا په همدغه طریقه. که د علم نشر نه وای، که د علم غوړېدل نه وای، نو بیا به موږ څنګه عالمان کېدای؟ بیا به تر موږه پورې څنګه د علم را رسېدلی؟ نو که مسلمانې خویندې غواړي چې دیني زده کړه تر نورو خویندو ور ورسوي، نورې خویندې هم له دیني زده کړې څخه برخمنې کړي، نو هغوی ته پکار ده چې اولاً په خپل کور کې خپلو قریبانو ته، خپلو اولادونو ته دیني زده کړې وکړي، ځکه دا دوی ته نږدې دي. نو دوی په دې سره اولاً حقدار دي. له هغوی نه وروسته هغه څوک چې په قرابت کې شاته وي، هغوی ته دې دیني زده کړه وکړي، همداشان نورو اقرباو ته. او له دې ټولو څخه وروسته بیا هم سایگان حقدار دي په دیني زده کړه سره. مسلمانې خویندې دي له دې نه وروسته د دې کوشش وکړي چې خپلو همسایګانو ته پر یو داسې طریقه سره چې هغه روا او جایزه طریقه وي، هم دیني زده کړې وکړي، د همسایګانو تر غوږونو پورې هم دیني علم ور ورسوي. په یو روایت کې راځي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څه حال دی د هغه قوم چې هغه خپلو همسایګانو ته دیني تعلیم نه ورکوي، دیني تربیه نه ورکوي، هغوی ته نصیحت نه کوي. نو همسایه په اسلامي شریعت کې ډیر حق لري. په کار د مسلمانې خویندې د خپلو قریبانو له دیني زده کړو څخه وروسته خپلو همسایګانو ته هم متوجه شي، هغوی هم له دیني احکامو څخه خبر کړي. نو الله تعالی دې تاسو ته د علم د نشرولو، د علم د غوړولو توفیق درکړي، تر څو تاسو د الله تعالی دوستان شئ، تاسو د الله تعالی رضا حاصل کړئ. الله تعالی مو په علم نافع باندې تنده ماته او خړوبه کړه.